हर्षवर्धन ने इयररिंग्स लिए जो साइज में थोड़े बड़े थे और हीर को पहना दिए। फिर हीर को हल्के से मिरर के पास ले जाकर कहा, हीर आंखें उठाकर देखो, तुम कितनी खूबसूरत हो। हीर की हिम्मत तो आंखें उठाने की थी ही नहीं। हर्षवर्धन ने हीर को फिर से कानों में धीरे से कहा, हीर एक बार आंख उठाकर देखो, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। हीर ने हिम्मत करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें उठाकर मिरर में देखा। हीर को विश्वास नहीं हुआ कि वो सच में इतनी खूबसूरत है। वो ड्रेस सच में ऐसी थी जैसे हीर के लिए ही बनी हो। लेकिन हीर ने कुछ नहीं कहा। हर्षवर्धन फिर बोला, हीर चलो नीचे चलते हैं, तुम्हें मेहमानों से मिलवाता हूँ। हीर की आंखें हल्की सी नम हो गई। हीर ने हिम्मत करते हुए धीरे से कहा, हाँ मैं कैसे, मैं नहीं मिल पाऊंगी, मैं नहीं जाना चाहती नीचे, वो सब अंग्रेजी भाषा में बोलेंगे और मुझे तो अंग्रेजी भाषा का एक भी शब्द समझ नहीं आता। साहब मैं आपके मेहमानों से मिलने लायक नहीं हूँ, साहब मैं यहीं रहती हूँ, मुझे नहीं मिलना। हर्षवर्धन ने हीर का हाथ पकड़ा और अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, देखो हीर, अंग्रेजी बस एक भाषा है, किसी को आती है किसी को नहीं आती, उससे ज्ञान का लेना देना नहीं है। जैसे तुम्हें भजन आते हैं, उन लोगों को भजन नहीं आते। उस हिसाब से तो वो भी डर रहे होंगे कि हीर को तो इतने अच्छे अच्छे भजन आते हैं और हमें नहीं आते। तो मेरे साथ नीचे चलो, वो तुमसे कुछ नहीं पूछेंगे, समझी। देखो हीर, अपने डर से बाहर आओ, अगर तुम ऐसे ही डरती रहोगी तो कभी खुश नहीं रह पाओगी। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, चलो नीचे। हर्षवर्धन ने थोड़ा जोर दिया तो हीर नीचे आने के लिए तैयार हो गई। हर्षवर्धन ने हीर का हाथ पकड़ा और सीढ़ियों से होते हुए नीचे आने लगा। हर्षवर्धन के जितने भी गेस्ट थे वो सब हीर को देखने लगे। हीर तो नजरें झुकाए आ रही थी। हर्षवर्धन हीर को डाइनिंग टेबल पर ले आया और उसे अपने पास ही बैठा लिया। सब इंग्लिश में बातें कर रहे थे और हीर के खाने की तारीफ कर रहे थे, जिसे देखकर हर्षवर्धन बहुत प्राउड फील कर रहा था। हीर तो नजरें झुकाए चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी, लेकिन हीर को तो कुछ पल्ले पड़ ही नहीं रहा था। उनमें से एक आदमी ने पूछा, Who is she? हर्षवर्धन बोला, My would be wife. सारे गेस्ट एक एक करके उठकर हर्षवर्धन से हाथ मिलाकर कंग्रेचुलेशंस कहने लगे। हर्षवर्धन भी हर एक गेस्ट को थैंक यू बोल रहा था। हीर को तो समझ ही नहीं आया कि उन्होंने क्या पूछा और हर्षवर्धन ने उसे क्या जवाब दिया। उन सब गेस्ट में से दूसरे आदमी ने कहा, शी इज वेरी प्रिटी। हर्षवर्धन ने उस आदमी की तरफ स्माइल पास कर दी। तीसरे आदमी ने पूछा, व्हाई इजंट शी हैविंग लंच? ही वांट्स मी टू फीड हर विद माय हैंड्स। हर्षवर्धन ने मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहा। एक और आदमी ने हर्षवर्धन को देखकर स्माइल पास की और बोला, डोंट बी शाय, गो अहेड। हर्षवर्धन को तो मजा आ रहा था क्योंकि हीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था और हर्षवर्धन अपने दिल की बातें उन लोगों से कह रहा था। हर्षवर्धन ने धीरे से हीर की तरफ देखकर कहा, ये सब कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिला दूं। हीर ने आंखें उठाकर हर्षवर्धन की तरफ देखा और मासूमियत से बोली, साहब मैं ये सब नहीं खाती और आपके हाथों से तो बिल्कुल नहीं खा पाऊंगी। साहब आप अपने मेहमानों को मना कर दीजिए कि मैं खाना नहीं खाऊंगी। हर्षवर्धन हीर की हालत समझ रहा था। वो जिस माहौल से निकल कर आई थी उस माहौल से ये सब एक्सेप्ट करना हीर के लिए बहुत मुश्किल था। हर्षवर्धन जानता था कि हीर को धीरे धीरे ही उसे अपने रंग में रंगना पड़ेगा। अगर वो हीर के साथ जल्दबाजी करेगा तो हीर ये सब एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। हर्षवर्धन बोला, कोई बात नहीं, मैं इन्हें समझा दूंगा। हर्षवर्धन ने मुस्कुराकर अपने गेस्ट से कहा, She wants me to feed her by myself. So go ahead and have lunch together. I will feed her with my own hands later. हर्षवर्धन के सारे गेस्ट ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर मुस्कुराकर लंच करने लगे। दूसरी तरफ शिवाय आर्या को लेकर हॉस्पिटल पहुंच चुका था। शिवाय और आर्या डॉक्टर के कैबिन में बैठे हुए डॉक्टर का वेट कर रहे थे। तभी एक लेडी डॉक्टर कैबिन में आई जो शायद उस सीनियर डॉक्टर की असिस्टेंट थी। लेडी डॉक्टर की उम्र करीब 40 के आसपास की होगी। वो आकर चेयर पर बैठी और आर्या की रिपोर्ट को सामने रखते हुए बोली, मिस्टर शिवाय रघुवंशी, आर्या की रिपोर्ट काफी हद तक नॉर्मल आई है, काफी कम टाइम में काफी इम्प्रूवमेंट किया है। अगर आप ऐसे ही आर्या का ख्याल रखते रहे तो आर्या बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। शिवाय को डॉक्टर से अकेले में बात करनी थी, इसलिए शिवाय बोला, डॉक्टर क्या आप कैबिन से बाहर आ सकती हैं? मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। शिवाय ने फिर आर्या को देखकर कहा, मैं अभी आया, तुम यहीं बैठना। आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। डॉक्टर उठी और शिवाय को फॉलो करती हुई कैबिन से बाहर चली गई। डॉक्टर, डॉक्टर शिवाय को देखकर बोली, कहिए मिस्टर रघुवंशी, आपको मुझसे क्या बात करनी है? शिवाय बोला, डॉक्टर मुझे समझ नहीं आता कि मैं आर्या में फीलिंग कैसे डेवलप करूं, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि आर्या काफी हद तक अपनी फीलिंग्स को समझने लगी है। डॉक्टर ने पूछा, क्या आप और आर्या मैरिड हैं? शिवाय ने ना में गर्दन हिला दी। डॉक्टर बोली, मिस्टर शिवाय, आप आर्या से शादी कर लीजिए, इनके साथ थोड़ा सा फिजिकल होने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा का मतलब, इनके सर को अपने कंधे पर रखिए, इनकी कमर सहलाइए, इन्हें प्यार का एहसास कराइए, आप इन्हें किस भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप अगर इनके थोड़े क्लोज जाएंगे तो शायद आर्या के अंदर दबी हुई फीलिंग्स उभरने लग जाए। वैसे इन्होंने काफी इम्प्रूवमेंट की है, मैं सच कहती हूँ मिस्टर शिवाय, अगर आप 3-4 महीने और इनके ऊपर मेहनत कर लेंगे तो ये बहुत जल्द बोलने भी लगेंगी। डॉक्टर ये सारी बातें बोलकर अंदर चली गई और शिवाय अपना सलाइवा गटकने लगा। शिवाय जितना भी बोल्ड बनने की कोशिश करता था वो सब बेकार था। शिवाय उस टाइप का था ही नहीं। गुस्से में चाहे शिवाय ने आर्या के साथ कुछ भी किया हो, लेकिन जब उसका दिमाग ठंडा होता था तो आर्या के नजदीक जाने की सोचता भी नहीं था। शिवाय ने मन ही मन खुद से कहा, मैंने तो कभी अपनी अमेरिकन ब्यूटी को भी किस नहीं किया, तो मैं इसे कैसे करूंगा। शिवाय ने कैबिन की तरफ नजर घुमाकर देखा तो महसूस किया उसका दिल और दिमाग उसे ही देख रहे हैं। दिमाग ने हंसते हुए कहा, ताले इतना क्या शर्मा रहा है, तू लड़का है और वैसे वो तो तुझे मना भी नहीं करेगी, थोड़ा बोल्ड बन, अगर तेरे किस करने से वो ठीक होती है तो बिना सोचे समझे कर दे। शिवाय का दिल बोला, तू पागल है, तू उसके लिए फील करने लगा है, तभी तो उसके ऊपर इतनी मेहनत करता है, जब तुझे उसके लिए फीलिंग्स आए तभी तो उसके करीब जाना, ऐसे नहीं ऐसे तो उसका फायदा उठाने वाली बात हो गई। शिवाय ने दांत पीसते हुए कहा, तुम दोनों को ना किसी दिन गोली मार दूंगा, तुम दोनों बिना पूछे मुझे एडवाइस देते हो। इतना कहकर शिवाय भी कैबिन के अंदर चला गया। शिवाय ने आर्या की तरफ हाथ बढ़ाया और आर्या ने शिवाय का हाथ थाम लिया। आर्या अब काफी हद तक शिवाय पर ट्रस्ट करने लगी थी। शिवाय बोला, छुई मुई चौरे से मिलोगी? आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय आर्या को लेकर चौरे के कमरे की तरफ जाने लगा। कुछ ही मिनटों में शिवाय आर्या को लेकर शौर्य के कमरे में आ गया। शौर्य इस वक्त बेड से टेक लगाकर बैठा था। 4 महीने हॉस्पिटल में रहने के बाद शौर्य को डिस्चार्ज मिलने वाला था। शौर्य ने आर्या को देखा, उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने आर्या को अपने पास आने का इशारा किया। आर्या आकर शौर्य के पास बैठ गई। आर्या ने शौर्य का एक हाथ पकड़कर अपने गाल पर लगा लिया। शिवाय ने कमेंट पास करते हुए कहा, मैंने कहा था ना शौर्य, तेरी बहन को ठीक कर दूंगा, इसकी रिपोर्ट काफी हद तक नॉर्मल आई है, आखिर तेरी बहन मेरी भी तो छुई मुई लगती है। शौर्य ने सुलगती हुई आंखों से शिवाय को देखा और फिर आर्या से पूछा, तुम ठीक हो आरू? आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। शौर्य ने नोटिस किया तो आर्या ने काफी ब्रांडेड कपड़े पहने हुए थे। आर्या के बाल भी गर्दन तक आ गए थे। आर्या बहुत प्यारी लग रही थी। आर्या का वेट भी बड़ा हुआ लग रहा था। शौर्य आर्या को देखकर बोला, आरू तुम्हें पता है मुझे डिस्चार्ज मिलने वाला है, 15 दिन बाद तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आर्या पूरी ठीक नहीं हुई थी, उसे नहीं पता था कि ये बात सुनकर कैसे रिएक्ट करना है। तभी वहां पूर्वी के साथ दृष्टि भी आ गई। दृष्टि को देखकर शौर्य थोड़ा एक्साइटेड हो गया, क्योंकि दृष्टि इन 4 महीनों में पहली बार आई थी। दृष्टि थोड़ी मोटी लग रही थी। दृष्टि ने ढीले कपड़े पहने थे। शौर्य ने दृष्टि को देखकर कहा, दृष्टि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तुम कैसे मोटी सी लग रही हो और तुम्हें 4 महीने बाद मेरी याद आई? दृष्टि कुछ बोल नहीं रही थी। तभी पूर्वी ने कहा, वो क्या है ना भैया, आप तो जानते हैं, दृष्टि शौक में थी, मैंने इसे समझाया है तब जाकर आपसे मिलने आई है, इसने तो फ्लैट से बाहर पैर रखना ही बंद कर दिया था, काफी समझा बुझा कर लेकर आई हूँ, बस सारा दिन पॉट बनाती रहती है। शौर्य ने फिर कहा, दृष्टि मेरे पास आओ। दृष्टि शौर्य के पास चली गई। शौर्य ने दृष्टि का हाथ पकड़ा और अपने गाल पर लगाकर कहा, दृष्टि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, तुम अब चिंता मत करो, कुछ दिनों में मुझे डिस्चार्ज मिल जाएगा, फिर हम तीनों भाई बहन खुशी खुशी रहेंगे, कोई हमारे बीच नहीं आएगा। तभी शिवाय ने गला साफ करते हुए कहा, सॉरी मैं तुम दोनों भाई बहनों के प्यार को डिस्टर्ब कर रहा हूँ। लेकिन छुई मुई को मैं कहीं नहीं भेजूंगा। जब तक छुई मुई ठीक नहीं होती तुम लोगों के साथ नहीं जाएगी। शौर्य कुछ बोलता उससे पहले ही शिवाय ने फिर कहा, देख शौर्य, तेरी मेरी लड़ाई अलग है और छुई मुई को ठीक करना अलग बात। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मेरे और छुई मुई के बीच तुझे आना चाहिए। जब तेरी बहन ठीक हो जाएगी मैं वादा करता हूँ तेरे पास भेज दूंगा। तभी दृष्टि ने धीरे से कहा, भैया आप डिस्चार्ज के बाद हवेली जाएंगे? शौर्य बोला, अब मैं हवेली नहीं जाऊंगा। तू तो जानती है रणविजय सिंह राणा की आदत, उस आदमी ने हमारी सारी प्रॉपर्टी हड़प ली है। मैं हवेली में नहीं जाऊंगा। तुम परेशान मत हो, मैं कोई जॉब कर लूंगा, उसके बाद एक फ्लैट रेंट पर ले लेंगे, सब वहीं रहेंगे। तभी पूर्वी बोली, भैया आप मेरे घर आ जाइए। शिवाय ने पूर्वी और शौर्य का मजाक बनाते हुए कहा, क्या बात है शौर्य, तू तो जगत भाई बन गया, हर दूसरी लड़की तुझे भाई बोलती है, तुझे इरिटेशन नहीं होती? पूर्वी शिवाय को जवाब देते हुए बोली, भाई बहन का रिश्ता हर कोई नहीं समझ सकता और तुम्हारे जैसा घमंडी इंसान तो बिल्कुल भी नहीं समझ सकता। लड़कियां भाई भी उन्हें बोलती है जिनके ऊपर उन्हें ट्रस्ट होता है, हर किसी को भाई नहीं बोलती। मैंने आपको तो भाई नहीं बोला क्योंकि आप भाई बनने लायक ही नहीं हो। शिवाय भी जवाब देता हुआ बोला, अब मेरी पर्सनैलिटी भैया वाली है ही नहीं तो मैं क्या करूं। इतना कहकर शिवाय ने पूर्वी की तरफ आंख मार दी। पूर्वी कुछ कहते उससे पहले ही शौर्य ने पूर्वी के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा, जाने तो पूर्वी, ये ऐसा ही है, एक नंबर का कमीना। शिवाय ने कुछ कहा नहीं, बस पूर्वी की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया और पूर्वी अंदर तक सुलग गई। शौर्य बोला, नहीं पूर्वी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, तुम्हारी अपनी लाइफ है और मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी लाइफ में डिस्टर्ब हो जाओ। डोंट वरी, मैं अपना इंतजाम कर लूंगा। तभी पीछे से किसी की आवाज आई, शौर्य तुम मेरे साथ मेरे घर रहोगे। सबने नजरें उठाकर गेट की तरफ देखा तो वरदान सिंह रजावत खड़ा था। वरदान को देखकर शिवाय की बौहें तन गई। शिवाय ने थोड़ा गुस्से में कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या वरदान की धमकी से शिवाय डर जाएगा? कहाँ रहेगा शौर्य डिस्चार्ज होने के बाद? दृष्टि 4 महीने अपने भाई से मिलने क्यों नहीं आई?